«Ну вось», – сказаў Кастусь, – «кінулі жэрабя. Ты не пакрыўдзіўся, што кіраваць сіламі Магілёўшчыны будзе Людвік?» «Звяждоўскі варты чалавек», – проста сказаў Алесь.